Hallo, grote en kleine, dikke en dunne kinderen en verdere familie. Hier is Pipo de Clown. Vandaag ga ik jullie laten horen het grootste en wonderlijkste avontuur dat ik ooit beleefd heb. Zeg, je weet toch hoe het is? Pipo en Mama Lou reizen in hun woonwagen de hele wereld rond. We vinden dat allebei erg fijn. Tenminste, Mama Lou vindt het soms wel eens een ietsie pietsie klein beetje onrustig, al die avonturen. Oh, we staan stil. Wat is het hier mooi? Een leeuwerik zingt en het ruikt hier naar hooi. Die klaprozen daar zet ik straks in een vaas. Die boer bij die schuur maakt de zaligste kaas. Hoe vredig en heerlijk zo'n landmans bestaan. Ik wil hier best een jaar blijven staan. Mama Lou, daar in de verte, bij de volgende horizon. Daar wonen 16 herten, bij een uitgedroogde bron. Ze staan van dorst te smachten, naar een frisdrank of een peer. Dat kan niet langer wachten, kom vooruit, daar gaan we weer. De wagen stopt, waar zijn we nou? Die berg is paars en de hemel is blauw. Er groeien citroenen langs die waterval. Daar doe ik straks de was in, dat is niet zo mal. Oh, voel toch die warmte, die eeuwige zon. Wat een land, ik wou dat ik hier blijven kon. Mama Lou, daar op die bergen staat een hut in de koude sneeuw. Daar worden oude dwergen bedreigd door een grote leeuw. Ik moet er wat aan doen weer, want weet je hoe het zit? Die dwergen zijn taai als schoenlier, dat kost die leeuw nog zijn gebit. Groot is het land, van noord tot zuid. De ezel trekt steeds de wagen vooruit. Een vrouw van een clown is het reizen soms zat. Ze droomt van een huis in een dorp of een stad. Zo'n huis met een tuin dat nooit verder kan gaan. Een leven vol rust, geen zwerversbestaan. Mama Lou, daar bij die vijver is een heerlijk zigeunerfeest. Ze zingen er vol ijver en ze dansen nog het meest. Ik moest je komen vragen, trek een jurk aan en kom gauw. Want een feest kan pas echt slagen met een klantje en zijn vrouw. Zo gaat het dan. Als het erop aankomt, vindt Mama Lou het zwerversleven toch wel leuk. En nu, attentie en opgelet, hooggeacht publiek, voor Pipo op Bizarra! Op een dag reden we door een bos. Bij een vijver stond een huisje van een oude kapitein. Nu weet je wel, oude zeemannen zitten propvol met verhalen over de zeereizen die ze gemaakt hebben. Kapitein Berenschuim ook. Hij had zelfs een heel bijzonder verhaal. En een bijzonder voorwerp ook. 30 jaar geleden was een schip vergaan en in een grot op het witte eiland Bizarra had hij kennis gemaakt met een stokoud piepjong zeemens. Blauwhilde heette ze. Van haar kreeg kapitein Berenschuim dat bijzondere voorwerp. Een groot ei. Een ei dat zijn eigenaar geluk brengt. Of nee, niet het ei, maar de vogel die eruit zou komen als het ei uitgeboet zou worden. Die brengt zijn eigenaar geluk. Overal en altijd. Pipo wilde het ei niet hebben, want hij en Mama Lou zijn zo al gelukkig genoeg. We namen afscheid van de kapitein en we dachten, we horen niets meer van dat ei. Maar die nacht gebeurde het. De pareldieven Snuf en Snuitje pakten het ei weg uit het huisje van kapitein Berenschuim. Weet je waarom? Daarom. Geen mens zou kijken, luisteren naar een serie op tv. Als een boef er niet in voorkwam, die je lekker lastig deed. Wij vechten voor het slechte, met eindeloos geduld. En mocht het recht toch winnen, is dat niet onze schuld. Pst, ah. Pst, hé. We zijn de boeven, die niet hoeven, maar we doen toch lekker mee. Om de spanning op te schroeven, strijden wij de land en zee. Pst, hey! Pst, ha! Als de braven zouden slagen, gaan wij ze achterna. De spanning zal snel stijgen, de held krijgt het weer zwaar. Straks zit je mee te hijgen, dat doen wij dan toch maar. Toch noemt men ons rapalje, van dankbaarheid geen spoor. Geen handje, geen medaille, waar doen we het nog voor? Pst, ah. Pst, hé. Wij zijn de boeven, die niet hoeven, maar we doen toch lekker mee. Om de spanning op te schroeven, strijden wij per land en zee. Pst, hey! Pst, ha! Als de braven zouden slagen, gaan wij ze achterna. Lekker pu! Nou, je hoort het. Stuf en Snuitje zijn duidelijk nare mannen. Ze hebben het geluksei dus gestolen en gaan op weg naar het eiland Bizarra, waar Blauwhilde woont. En zij weet waar het ei uitgebroed moet worden. Dat moet natuurlijk verhinderd worden, want als slechte meneertjes geluk gaan krijgen met hun nare plannen, nou, dan ziet het er heel belabberd uit voor de wereld. Pipo en Mamalou en Klukkluk stappen ook op een schip en gaan ook op weg naar Bizarra. En om de tijd van zo'n lange zeereis te korten, zingt Pipo onderweg zijn levenslied. Dit. Weet je wat zeg, weet je het al zeg, dat je als je clowntje bent. Heel de wereld ziet als speelplaats en de hemel is je tent. Duizenden gewone dingen gebruik jij op jouw clownsmanier. Om grote mensen plechtigheden heeft een clown het meest plezier. Ik raak een noot met een bruggetje, speel viool op een zaag. Ik leer dansen van een muggetje en ik trommel op mijn maag. En weet ik niet meer, dan eet ik een peer, want de natuur is reuze praktisch. En de wereld, vrienden, amigos, hallo! De wereld is fantastisch. Weet je wat zeg, weet je het al zeg, dat je als je clowntje bent. Zwerft door alle vreemde landen, waar toch iedereen je kent. Duizenden gewone mensen, die werken hard en nauwgezet. Staan als kinderen blij te juichen, om de dolle circus pret. Ik tuimel plat uit mijn opklabet, geef mijn ezel een zoen. Ik spuit water uit een schuiftrompet en ik toeter op mijn schoen. En weet ik niet meer, dan eet ik een peer, want de natuur is reuze praktisch. En de wereld, vrienden, moet je horen, hey! De wereld is fantastisch. Weet je wat zeg, weet je het al zeg, dat je als je clowntje bent. Je je rijker als een miljonair voelt, ook al bezit je haast geen cent. Glinsterende blije ogen en schaterlach en klatergoud. Dat is het dagelijks loon naar werken, waar een clown het meest van houdt. Ik buitel plons in de afwasteel en ga zitten op een taart. Ik bak koeken van een oude dweil, op een varken reed ik paard. En weet ik niet meer, nou dan eet ik een pier, want de natuur is reuze praktisch. En de wereld, vrienden, amigos, ja jullie ook! De wereld is fantastisch! Op Bizarra aangekomen gaan Snuf en Snuitje meteen op zoek naar Malo, een roverhoofdman die hen kan helpen om de grot van Blauwhilde te vinden. Maar Pipo en Klukkluk verzinnen een list. Ze laten de scooter van Snuf en Snuitje omvallen, ze veroveren het geluksei en ze zingen vrolijk. Oké, gesmeerd, het is in orde, gefeliciteerd, meneer. Het is een groot succes geworden, we hebben geluk. Ei, ei. Want eindelijk is heel dat fijne ei voor mij. En de mij. Van ons allebei het eigendom geworden. Ei, ei. De volgende stap is op zoek naar de grotten van Blauwhilde, het zeemens. Dat wordt een heel gedoe daar op het Witte Eiland. Het is er trouwens erg warm. Net zo warm bijvoorbeeld als in het geboorteland van Klukkluk. Die wonderlijke Indiaan krijgt dan ook plotseling hevig heimwee naar het Wilde Westen. Hij moet zich even uiten. Als Klukkluk weer terugdenkt aan verre Wildwest, dan kan hij zo schrikkelijk wenen. Dan ziet hij zichzelf weer in Knekeldal staan, bij zijn paard op zijn vier kromme benen. Mijn vinger en bison met één blote hand, daarom zijn mij nu van de bijzondere. Verlang zo naar het groot Indianekesland, waar het zo fijn is, waar het zo vol zit met wonderen. En s'avonds bij Wigwam aan Zoutziederzee, daar hoort men de klankvolle knallen van sjoelbak en spel, bij koek en de thee. Gemoedelijk en leerzaam voor alle. Mijn schouter, mijn zaagter voor kampvuurfestijn, in dat land zo beroemd van de fraaie. Het moet zo een goed zo maar avond daar zijn. Maar voor mij, niet voor mij van de saaie. Mij waren zo handzaam met boog en de pijl. Mij waren de schrik van de beren. Mij missen de beren nog net zo, terwijl Klukkies hart van de heimwee doet zeren. Ach Klukkluk, wat waar zijn, dat dient er gezegd. Men mist jou zozeer op de prairie. Men vraagt zich verdwijfeld en radeloos af van wie die tent is en die eenzame Mary. Van de wie, van wie, van wie. Je moet niet denken dat Snuf en Snuitje de strijd opgegeven hebben. Met de roversbende van meneer Malo zitten ze ons voortdurend dwars. Gelukkig krijgt Pipo de hulp van een klein meisje dat op het eiland woont, Olivia. Ze weet alle uithoeken en dankzij haar bereiken Pipo en Klukkluk de grot van Blauwhilde. Nou, Dat is een hoogst merkwaardige dame. Ze zit te schaken met een octopus, Boris de inktvis. En ze is omringd door allerlei andere halfzee- en landwezens. Pipo en Klukkluk vinden het eerst wel een beetje griezelig. Maar een mens went aan alles. Of, zoals Blauwhilde het zelf uitdrukt... Wat weten de mensen nou van de zeeën? Als het nagaat, bijna geen spat. Ja, van de bovenkant wel, maar van beneden heeft men nog nauwelijks kennis gehad. Op de bodem van de diepzee, binnen in de oceaan, tussen weggezonken schepen leeft men met een lach en traan. Waar de bendes nozem haaien, tussen de pieren pieren waaien, en ze sarren de sardinen met lege blikjes van benzine, en ze schieten op hun tochten scheef door dicht begroeide bochten, scheppen op voor zeemeerminnen met hun opgevoerde vinnen. Een tijgerhaai, een pinterheer, regelt handig het verkeer. Wat van rechts komt gaat steeds voor, en wat van links komt stikt hij door, tot hij op het spitsuur splijt en aan de verkeersstroom overlijdt. Bokking, spiering en makrelen zie je haasje overspelen, en een school zegt tot zijn schat, ach wat praat jij heerlijk plat. Zing, zing, zing, zing het lied van de diepzee, kun je nog zinken, ja zing dan mee. Want de wereld is propvol met de wonderen, nee niet bij jullie, maar hier van onderen. O nee, gij droge vreemdelingen uit de bovenlanden, denk niet dat het onder water slechts jolijt en plezier is. Neem mij nou. Ja, neem hem nou bijvoorbeeld, Boris Tentakel. Men zou denken, wat heeft zo'n inktvis nu aan zijn kop, behalve 8 poten. Maar ik zal het u zeggen, eenzame inktvis, je hebt het zo zwaar. Je raakt er geheel uit de mode, want inkt, dat is uit. Men schrijft nu nog maar met een ballpoint, of gewoon met potloden. Op de bodem van de diepzee, op de zand- en stenen grond, achter een gordijn van zeewier, was het waar mijn wiegje stond. Nooit verlaat ik ooit dit water waar mijn moeder octopus en mijn pa die octokater leerden hoe ik leven moest. Bij de zoete zeemeerminnen zoekt een potvis haar vriendinnen, en de haringen met praatjes worden straks de fijnste maatjes. Gaan per school op avontuurtjes, het eindigt meestal wel wat zuurtjes, maar de echte haringvissen zullen nooit een uitje missen. Een paling rolt een sigaret en lacht een beetje vet. Wil de toekomst leren kennen door aan het roken vast te wennen, en een zeester met kapsones droomt iets wat wel ongewoon is. Wil als zeester naast de maan tussen echte sterren staan, en een kwal zegt tot zijn vrouw, oh mijn kwal, ik hou van jou. Zing, zing, zing, zing het lied van de diepzee, kun je nog zinken, ja zing dan mee. Want de wereld is propvol met wonderen, nee niet bij jullie, maar hier van onderen. Het is allemaal nep, nep, nep, waar ik ook kijk. Het is allemaal nep, nep, nep, Neptunusrijk. Zing, zing, zing, zing het lied van de diepzee, kun je nog zinken, ja zink dan mee. Want de wereld is propvol met wonderen, nee niet bij jullie, maar hier van onderen. Zing, zing, zing, zing het lied van de diepzee, kun je nog zinken, ja zink dan mee. Want de wereld is propvol met wonderen, nee niet bij jullie, maar hier van onderen.